إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. إن يواجه الله تبارك وتعالى، ninawahusieni pia na yuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hii ni fursa nyingine twapasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya fursa hii, nayo ni fursa ya khutba. Ni fursa ambayo inatumika kuwakumbusha Waislamu na kuwafundisha na kuwazindua yale yanayowahusu katika dini yao. Ni fursa pekee Waislamu hukutana kila wiki kwa lengo la kukumbushana, na wanaopata fursa ya kukumbusha katika minasaba hii wanatakiwa kuwakumbusha Waislamu yale yanayowahusu na yenye umuhimu sana kwa wao katika dini yao na dunia yao. Ukizingatia yanayotuhusu ni mengi, lakini yanatangulizwa yale ya muhimu, na hasa yakiwa ni ya haraka. Naomba Waislamu tusogeleane. Na yale niliyokusudia niwakumbushe, pamoja ya kwamba tuliwahi kuyasema mara nyingi katika khutba mbalimbali, ala wa hiya mas'alatu mushahadati mubarati kurratil qadam, ni masala yanayofungamana kuangalia na kushuhudia mashindano na michezo ya mpira wa miguu. Ni jambo ambalo kiukweli linatushughulisha wengi katika vijana wa Kiislamu. Ni jambo ambalo limechukua kasi kubwa katika maisha yetu vijana. Hili jambo limechukua sehemu kubwa katika wakati wao, bali limechukua sehemu kubwa katika mali zao, bali limechukua sehemu kubwa katika akili zao, likapelekea kuvunjiana heshima, likapelekea watu kuvunja heshima baina yao, na upendo kushuka na mifarakano kutokea kwa sababu ya jambo kama hili la kushuhudia mpira na mchezo wa mpira wa miguu. Leo ninachotaka mimi tukumbushane, tusome baadhi ya fatawa, baadhi fatawa ulamaina al-kibar, baadhi ya fatwa za wanachuoni wetu wakubwa, maulama wanasemaje kuhusu mchezo huu na kuuangalia na kukusudia kutoa fedha au kutoa wakati, hata usipotoa fedha ukatoa muda ukakaa na wenzako mkaanza kuwashuhudia na kuwashangilia wasiowasikia, kwa sababu huwa hawawasikii, wako kwenye vyombo, wako mbali, nyinyi mnawashuhudia kupitia vyombo hivyo. Maulama wetu wanasemaje? Ibadallah, Uislamu wetu umetuhimiza sisi kunako swala la arrujuu ila alulama, kurejea kwa maulama. Na umma utafaulu pale ambapo utakuwa unarudi kwa wanachuoni wao, kwa maulama wetu, kwa sababu wao ndio waliorithi mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio warithi wa kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usitaraji kwamba Mtume atafufuka leo kuja kuzungumzia mpira wa miguu. Mtume ameshazungumza hayo tangu zamani, lakini kwa sababu tuko mbali na dini yetu katika kuisoma na kuifuatilia, maulama wakasoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakayazungumza yanayotokea hivi sasa kwa kuyapima na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wanakijua kitabu cha Allah zaidi kuliko sisi, wanayajua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo lazima tuangalie maulama wetu wanasemaje. Qur'ani imetuhusia sisi kurejea kwa wenye ilmu. Allah anasema fasalu ahla dhikri ay ahla alilm, waulizeni wenye ilmu, wenye ufahamu katika jambo kuhusu dini yenu, in kuntum la ta'lamun, ikiwa nini hamna ufahamu wa jambo hilo. Na mimi nina uhakika asilimia kubwa ya Waislamu hawana elimu kuhusu mpira huu, hawajui wala hawana ilmu ya dini yao kuhusu kushuhudia huu mpira. Na ndio maana ilitulazimu sisi katika siku za nyuma, haijapita hata miezi mitatu, tuliweka hutuba kama nne mwezi mzima, tukazungumzia mpira huu wa miguu, tukaelezea historia ya huu mpira na chanzo chake ni wapi na waanzilishi wa huu mpira ni akina nani. Ni jambo ambalo lina miaka 800 huko nyuma. Na huu mchezo tukaja kugundua kupitia uchunguzi wa kiilmu na wanavyosema wa wataalamu wa haya mambo, ni mchezo ambao ulianzishwa na Wachina waliokuwa na mchezo wao ukiitwa tashusu kwa lugha yao, mchezo ambao ulikuwa wametengeneza kitu katika utumbo wa mnyama, wakawa mchezo huo wananyang'anyana kwa kutumia miguu. Na mnafahamu ya kwamba wa magharibi, nikikusudia Mayahudi wa na Manasara, wao walishaazimia ndani ya vitabu vyao al-burtukulatu suhuyunia, na maazimio yao ya kutawala ulimwengu, wanaona wao ndo wana haki ya kutawala ulimwengu. Watatawalaje ulimwengu wakatafuta njia mbalimbali. Katika walio vitafuta kutawala ulimwengu ni michezo. Pia michezo ni katika njia wanazozitumia Mayahudi kuweza kuuteka ulimwengu na kuendesha fikra zao katika ulimwengu mzima. Katika michezo ambayo waliifuatilia kwa kina na wakaibeba na wakaifanyia uchunguzi na kutengeneza malengo makubwa kupitia michezo hiyo ni mchezo huu wa mpira wa miguu. Pale kilipotoka watu, baadhi ya watu katika wao wakaenda katika nchi ya China, wakafuatilia mchezo huu katika miaka kadhaa, wakapeleka jambo hilo kwao, wakalitazama na wakalipangilia mpangilio ambao walihakikisha wanafikia malengo yao. Yote tuliyaelezea kwa urefu na sauti, alhamdulillah, zimehifadhiwa. Ndugu Waislamu, sasa baada ya kuwa tulielezea jambo hilo, tukaelezea madhara ya hili jambo, lakini pia tukaelezea kwamba mpira wa miguu wanachuoni wetu wa Kiislamu wakiwa wanauzungumza, wanauzungumza katika sura kuu mbili. Sura ya kwanza wanauzungumza mpira wa miguu kunako kuucheza, mtu mwenyewe kucheza mpira huu ni ipi hukumu yake, Uislamu unasemaje mtu kucheza mpira. Alafu wanazungumza kuhusu kuangalia na kuwatazama wanaoucheza na kuwashajiisha, wakazungumza kuhusu masala haya mawili. Kiufupi kabisa na kwa faida ni kwamba maulama wanazungumza, wamehtilafiana katika kauli kuu mbili kuhusu kushiriki kucheza mpira wa miguu. Wapo ambao wameona hairuhusiwi kushiriki kucheza, japokuwa kauli hii ni dhaifu, haina nguvu sana. Wako waliosema yafaa kucheza mpira huu wa miguu, lakini kwa masharti, na kauli ina nguvu. Yaruhusiwa kucheza mpira huu wa miguu na kushiriki, lakini kwa kuzingatia yafuatayo. Jambo la kwanza, wakasema ahlul ilmi, kucheza mpira wa miguu yaruhusiwa idha kana almaqsadu minha tadribul jism. Yaruhusiwa kucheza kwa masharti, la kwanza ukusudie kufanya mazoezi ya mwili, si kupoteza muda, iwe ni sehemu ya mazoezi. Uislamu umeruhusu mtu kufanya mazoezi ya mwili wake. Kwa hiyo mpira unapoushiriki, malengo yako makubwa yawe ni kuweka sawa mwili wako, wala si kupoteza muda wala kupoteza wakati. Hili ni jambo la msingi la kuzingatia katika kushiriki mchezo huu. Lakini pia wakasema alla yuhibbu mahabbatan yataadda biha ila maasiyati Allah, au kama qala, asiupende huu mchezo mapenzi ambayo ya kupindukia yatakayompelekea yeye kumuasi Allah au kuziacha baadhi ya sheria za Allah kwa wachezaji. Yaani maana asili, yani wale walioruhusu mpira waliruhusu iwe ni katika swala la kushiriki mazoezi, lakini usiupende kupitiliza. Lakini jambo lingine wakasema asiupe muda wa kufanya mambo ya msingi katika maisha yake, ni mchezo kama michezo mingine, usiupe wakati wa kufanya mambo ya msingi. Ina maana kuna shughuli za msingi inafika tu unaziacha eti unaenda kwenye mpira. Kwa hiyo usiupe muda mwingi. Kuna mtu akipitwa mpira kucheza anaumia, kila siku iko uwanjani, kwa sababu kitu unapokizoea kwa muda mrefu na hakina manufaa makubwa na wewe, itakuwa ni ngumu kukiacha hapo baadaye. Kwa hiyo ni jambo ambalo usilipe muda mwingi, tena muhimu, ni jambo unalifanya kwa muda, unaliacha kwa muda na kufanya mengine. Jambo lingine la kuzingatia, wanasema asishiriki mchezo huu na watu wasiokuwa na adabu na akhlaki mbovu na watu wachafu, watamnondolea ghera ya kuchukia uovu. Unashiriki na watu hawaswali, watu walevi, watu wanatukanana, watu wenye maneno machafu, litakupelekea wewe kuzoea maneno haya, alafu utajistukia na wewe unayatumia. Kwa hiyo kushiriki mpira wa miguu, usishiriki na watu wa ovyo, watu wasiokuwa na akhlaq. Ni vizuri kashiriki na watu waliokuwa wema. Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kuzingatiwa katika wachezaji, kuchunga nyakati za sala, nyakati za ibada, lakini isiwapelekee wao kuvunja nyakati za sala. Lakini pia kuchunga mavazi ya kuvaa wakati wa kushiriki mchezo huo. Hakuna mchezo ambao imeruhusiwa kucheza ukiwa uchi. Hapana, lazima ushiriki ukiwa katika hali nzuri. Na haya tuliyazungumza kiurefu, hapa nimeyataja kwa ufupi, angalau kupata faida kwa yaliyojiri huko nyuma. Ndugu Waislamu, ama kuhusu swala la kuangalia na mtu kutoa fedha na kuangalia, hilo maulama wamelizuia, hamna faida yoyote. Bali alul ilm anasema ni haram kama tutakavyoona. Bali wanasema hii michezo ya kwenda kuangalia watu wakao wanashindania fedha fulani, hii wanachuoni wakasema ni kamari, ni katika michezo ya kamari. Na wewe kushuhudia kamari ni sehemu katika kuliunga mkono na kulikubali. Sasa haya tutayaona kupitia fatawa za maulama wetu wakubwa kuhusu kushuhudia huu mchezo, kama tulivyosema kwa ufupi. Ndugu Waislamu, Qur'ani inatutaka sisi turudi kwa waliosoma na wenye elimu. Wa idha ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u bihi. Allah anawazungumzia wanafiki waliokuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi walipokuwa wanaenda kwenye jihadi, wakipata habari kwamba Waislamu wameshinda vita na wamepata ngawira, wao wanakimbia mtaani kutangaza bila kuwa na ilmu wala ufahamu. Au wakipata habari kwamba Waislamu wamepata mtihani huko, wanakimbia kutangaza. Wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi. Hii aya inatufunza nini? Kawaida ya watu wajinga, watu wasioshughulika na wasiokuwa waelevu, ni watu wa kueneza habari bila kupima hizo habari za kueneza zikoje. Ni wepesi wa kueneza habari bila kuzipima. Lakini wenye ilmu wanapopata habari, wao wanazichunguza kwa ilmu, wanazipima kupitia elimu, alafu wanazitafakari yajayo na madhara na faida yatakayotokea iwapo habari hizi zitaenezwa, alafu ndo wanachagua cha kusema na habari ya kueneza na taeneza katika sura gani. Hivi ndivyo alivyotuambia Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kuna haja ya kurudi kwa ahli ilmu, kwa wanachuoni wetu, hasa hasa katika masala kama haya mazito yanayoshughulisha ulimwengu. Sio watoto wadogo, sio vijana, sio mababu, sio watu wazima, sio wanawake, sio mabibi. Leo watu wamekuwa kama vile, yani si watu, hakuna busara katika hili. Kisa kashinda au amefanya nini? Ni masala hatari sana kwa zama tulizonazo. Na mimi ni katika huko nyuma kuzungumzia kwamba mpira wa miguu miongoni wa madhara yake yanaharibu yale mambo matano muhimu ambayo Uislamu umekuja kuyalinda. Mambo matano, mpira wa miguu unaharibu akili. Yaani katika vitu vinavyoharibu akili kwa kasi kwa zama tulizonazo ni huu mpira wa miguu. Watazameni washangiliaji, watazameni watu wazima, anafanya kituko mpaka unashangaa, eti kisa timu yake imeshinda. Mtu mzima anafanya kitendo mpaka mtoto mdogo anamshangaa. Kama si kuharibika akili ni nini? Lakini mpira wa miguu unaharibu heshima za watu, unavunja heshima. Mtu anamweka mke wake boni eti timu ikishinda, hajali tena, hana wivu tena na familia zake. Na hakuna nchi zinazoweka bondi ya mipira mguu kama nchi za Ulaya. Hilo lishakuwa ni maarufu kwao. Watu wanaweka majumba ya ghali, wanaweka familia zao kwa ajili ya mchezo huu ambao shetani ameupa nguvu kubwa sana. Lakini mpira wa miguu unaharibu mali, unaharibu pesa. Lengo la mpira ni kucheza. Wanaocheza wako 12, wanaoangalia wako milioni 5, wako milioni 2, na kila anayeangalia anaingia kwa hela. Kama si kuharibu pesa ni nini? Unaambiwa tunahitaji 100,000, tunajenga msikiti, lakini uko tayari kulipa tiketi ili uingie na kuwalipia wengine kwenda kuangalia mambo ambayo hayana maana. Walladhina la yashhaduna az-zur, wale ambao wema katika waja wa Allah, wema ni wale wasioshuhudia mambo ya upuuzi. Kwa hiyo alhasili, ndugu Waislamu, lengo kubwa walioruhusu mpira wameruhusu katika sura ya kucheza, na asili ilikuwa ni kucheza ushiriki ili ufanye mazoezi. Nini wa kutazama na kushangilia, faida yenu nini? Kwa hiyo mpira wa miguu pia ni katika unaharibu nafsi. Unaharibu nafsi, watu wamefikia tu kunyongwa, kuuawa na kufanya uadui baina yao kwa sababu ya mchezo huu ambao faida yake ni ndogo sana kuliko madhara yake. Lakini mpira wa miguu unaharibu wakati, wakati ambao ndo umri wako wewe. Sekunde moja hakuna mali unaweza kuinunua. Ikipita ndio imepita, itabaki historia kwamba mimi wakati nikiwa chuo miaka fulani nilikuwa kadha na kadha, inabaki habari, haiwezi kurudi, ndio naenda mbele. Sasa si muda wa kuharibu sasa kwa vijana. Huu umri tunaouchezea, babu zetu wanaujutia, wazee wetu wanautamani, lakini leo unapata umri wa kwenda kukaa mahala na kutazama watu wamevaa vibukta vipenzi, wanaruka, wanafanya sijui mazoezi, washangilia mpaka wanakutoa utu. Allah tusamee na Allah tustiri. Ndugu Waislamu, kwa hiyo haya tuliwahi kuyazungumza. Maulama wanasemaje kuhusu kushuhudia mpira huu? Lazima turudi kwa wanachuoni wetu, turudi kwa maulama wetu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunan ya Abi Daud, kuna kisa Waislamu siku moja sema za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa safarini. Walipokuwa safarini, mwenzao mmoja akapata ajali, akaumia kichwa, jiwe likaporomoka likamkata kichwani, akapata jeraha kubwa. Hasa ukafika muda wa swala, hawezi kutawadha maji, akawauliza wenzake, je, kuna mwenye fatwa yoyote, kuna mwenye elimu utambuzi kuhusu hali yangu nilionayo? Ninaruhusiwa kutayamam au nitawadhe maji, lakini maji yanahisi yatanidhuru? Wakamkazia, wakasema hapana. Wakajibu bila ilmu, wakasema hapana, hakuna ruhusa ya wewe kutayamam madamu maji yapo. Yule sahaba radhiallahu anhu akakubali, akachukua fatwa ya watu ambao hawajui, hawana ilmu na hilo walilolisema. Akatawadha na akachukua maji akaweka kwenye lile jeraha, ikawa ni sababu ya mauti yake. Kisa ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaambia kataluhu katalahumullah, kwa hakika wamemuua na wao Allah waue. Katika kukemea jambo hilo, wamemuua, wamesababisha yeye kufariki huyu mtu. Ala saalu idh lam ya'lamu, Mtume akasema hivi, kwa nini hawakuuliza hali ya kuwa hawakuwa na ilmu pale ambapo hawakujua? Kwa nini wakurudi wakauliza? Fa innama shifaa al-iyyi su'al, hakika dawa na tiba ya mjinga, ya ujinga ni kuuliza. Sasa hakuna atakayepata madhara ndani ya mipira hii alafu uje mbele ya Allah useme mimi sikuwa najua. Qalu alam ya'tikum nadhirun, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mambo kama haya ambayo yametapakaa ulimwengu mzima, haiwezekani wanachuoni wetu wakawa hawana maneno yoyote kuhusu jambo hilo. Na sisi maisha yetu na utukufu wetu na kusalimika kwetu ni pale tutakapokuwa tunatembea na tunawatazama wataalamu wetu. Hata akili na maumbile ya mwanadamu hairuhusu kufanya jambo lolote bila kuangalia wataalamu wa jambo lile wanasemaje. Hata mambo ya dunia lazima wataalamu, kila jambo lina wataalamu wake. Sasa sisi katika dini yetu tunao maulama na wanachuoni wetu wameulizwa kuhusu watu kwenda kushuhudia mpira wa miguu kupitia hivi vyombo vya habari tulivyo navyo. Je, wanasemaje ahlul ilm kuhusu hili? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له وبعد. نو إسلام كنا هذه قبوة حساسة قوات وني ذمة وات وني مجكوم يكون غوزة وإسلام nikikusudia mashehe, maimamu, walinganizi kuambia Waislamu kweli na yale yanayowahusu. Yanayotugharimu siku hizi ni watu kutoambiana ukweli. Watu hawawi wa kweli na hawawi wa kweli katika kufanya majukumu yao. Na ndio maana uovu unaenea. Ushirikina unatapakaa kila sehemu. Kila mahala ushirikina. Waislamu wanafanya ushirikina siku hizi hadharani kabisa. Bali ule ushirikina unageuzwa unapewa jina la dua. Kwamba hii ni dua, kumbe ni ushirikina. Na misikiti inajaa na ina wasemaji na mashehe wapo na walinganizi wapo. Haya mambo mengi ambayo yanajiri, mathalan mfano jihadi. Leo vijana wengi, vijana wenzetu wamedhurika kiasi kikubwa kwa jina la jihadi peke. Wakapatikana baadhi ya vijana wakahamasishwa, hawajahamasishwa kiilmu, wakatiwa joto, wakafanya mambo yasiyokuwa na maana. Hawakufaidika si dunia wala akhera. Lakini walisemaji wapo, mashehe wapo, baada ya kuizungumzia jihadi ya kisheria, kwamba jihadi ni nini na umuhimu wa jihadi ni upi, lakini jihadi inayokusudiwa ni ipi. Haya yote ni lazima pale Waislamu wakae darasani waweze kujua. Swala la mpira imefika hatua mpaka wanaonekana wana ilmu wanatetea mambo haya. Ndugu Waislamu, kwa haraka ngoja tuone baadhi ya fatwa za ulama. Mwanachuoni wa kwanza ambaye ninukuu fatwa yake, Ash-Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen. Kama mwanachuoni anafahamika. Fariki yani ni hana muda mrefu tangu alifariki. Kama si 99 ni 2000. Kwa hiyo hasil huyu mwanachuoni anasema hivi, aliulizwa, ina maana mida hiyo tayari mpira wa miguu shaanza? Kombe la dunia lina miaka takriban 300, kombe la kwanza karibia 400 tangu kombe la kwanza. Kwa hiyo alhasil mambo ambayo wameyashuhudia wanachuoni na maulama wetu wengine bado wapo wanayaona. Ma hukmu ru'yati mubarati kurrati alqadami allati tu'rabu fi tilvaz. Ibn Uthaymeen anaulizwa ni ipi hukmu ya kuangalia mashindano ya mpira wa miguu yanayoonyeshwa katika TV. Hukumu yake ni, Sheikh anasema, alladhi ara anna mushahadata al-al'ab allati tu'rad fi at-tilvazi au ghayrihi min al-mushahadati annaha mudhi'atun lilwaqti. Lile mnaloliona mimi, watu kuenda wakakaa chini ya TV na screen fulani wakaanza kushuhudia michezo hiyo, hii ni kupoteza muda, kupoteza wakati, ni swala la kupoteza wakati. Wa annal insana al-aqil, kwamba mwanadamu mwenye akili timamu, akili iliyotulia, la yudhi'u waqtahu, hawezi kupoteza wakati wake, bimithli hadhihi al-umur, mfano wa mambo haya, allati la ta'udu alayhi bifaidatin itlaqa, mambo ambayo hayamletei faida yoyote ile. Umetoka umeenda sehemu fulani, umekaa kwenye kibanda, umeanza kuangalia mpira, umekaa kwenye kibanda, kibanda katika lugha ya Kiarabu inaitwa kishki, kishki maana yake kibanda. Ukaenda kwenye kishki fulani, ukawa unaangalia mpira, unashuhudia ule mpira, anasema hii ni kupoteza muda. Mwingine anakwambia na upa uhuru moyo wangu, hata uhuru na vidhibiti. Hakuna uhuru wa moja kwa moja, wewe ni mtumwa kwenye hii dunia. Ujisahulishe usijisahulishe, wanadamu wote kwenye hii dunia ni watumwa wa Allah tabarak wa taala. Tumeungwa, tumeletwa na mwenye dunia yupo na ana sheria zake, na kuna wakati utatoka kwa muda aliyopanga mwenye dunia. Sasa huo uhuru unaosema unao upi? Huwezi, huo uhuru unaosema ni upi? Kwa sababu mwenye aliyekuleta ikifika muda anakuchukua bila kukuuliza wewe una uhuru gani. Hii dunia sote ni watumwa. Hata kama kuna baadhi ya majukumu Allah ametupa, ametufadhilisha baadhi yetu kwa baadhi, lakini sote tunarudi kwenye asili, tumekuja duniani kumtumikia Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Hasa ukimwambia mtu akwambia acha mimi nafsi yangu niipe uhuru bwana, relax kidogo, itulizane, nipoteze mawazo. Hai, Allah atuhifadhi. Naam, kwa hiyo ni kupoteza muda. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala maneno anasema hivi: idha'atu al-waqti ashaddu 'alayna min al-maut. Kupoteza muda hili ni zito kwetu sisi kuliko kifo. Kifo ni msiba mkubwa, lakini kupoteza muda ni msiba zaidi kuliko mtu kufa. Kwa nini? Akasema li'anna al-mauta yaqta'uka 'ani ad-dunya. Kwa sababu kifo kinakutenganisha na dunia. Ukifa wewe dunia basi. Amma idha'atul waqti, amma kupoteza muda, yub'iduka 'an rabbik, inakuweka mbali na Mola wako. Kifo kimekutenganisha na dunia, lakini hakikuweki mbali na Allah tabaraka wa taala. Ama kupoteza muda ni jambo linalokuweka mbali na Allah tabaraka wa taala, na huu ni msiba mzito ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo Sheikh anasema hivi, hakuna faida. Hadha in salimat min sharrin akhar, ikiwa hili litakuwa peke yake tu, hakuna shari nyingine, lakini likiambatana na shari nyingine la kuangalia mpira linazidi ubaya na linakuwa haramu. Na maneno ni mengi katika shari hizo. Akasema kuangalia, kuweka mapaja nje, mapaja, paja la mwanaume wanachuoni wanasema ni uchi, na hii ndo kauli ya Hanabila kwamba paja ni katika uchi, na hadithi zimekuja. Sasa wewe unakaa unaangalia uchi wa wenzako, na huyu pia ameweka uchi hadharani, mnakaa mnashangilia. Bali imefika hatua wengine mpaka wanavua kabisa. Kwa hiyo hamna faida zaidi ya kuangalia vioja na ushetani uliokuwa mkubwa katika michezo hii. Kwa uchache, kama unataka shiriki kucheza au kushiriki kucheza, mkienda kucheza wakacheza wengine ukawa na wengine, alhasil hamna shida, madamu mko nyinyi. Lakini hao wa kutazama sijui timu gani, leo mpaka Waislamu msikitini wana wamegawana timu. Imamu sijui Simba. Bilali Yanga. Wakiftilafiana hakuna kuadhili, hakuna kuswalisha. Mke Simba, mume Yanga. Vurugu tupu. Baba Simba, sijui nini? Nini unafaidika na vitu hivi? Nini unafaidika zaidi ya wewe kuwapa nguvu watu ambao wako katika maasi? Ni watu ambao wako mbali na dini yao. Na Ibn Uthaymeen alitaja baadhi ya madhara katika fatwa yake nyingine, akasema hivi: miongoni mwa madhara ya mpira ni kupoteza wakati sana, ambalo tumelitaja. Inafika tu watu wanapoteza swala za jamaa, hawaswali jamaa, wako kwenye mabanda huko. Kutukanana matusi, wako kwenye mabanda. Mpira unaondoa haya. Wewe ulikuwa ni mkimya, huzungumzi isipokuwa kwa kupima mambo. Ulipoanza kwenda kwenye vigenge vya mpira, haya inakosa. Unaongea bila kupima, kisa tu ile furaha uliyoipata inakufanya unatoa neno mpaka mwenyewe baadaye linakushangaza. Kwa hiyo haya ni madhara makubwa. Lakini pia akasema kutazama uchi wa watu walioweka wazi mapaja yao, na hili jambo la haramu. Lakini jambo lingine akasema katika madhara ya mipira, rubama yaqa'u fi qalbihi, inaingia ndani ya moyo wake, ta'dhimu man yafdhulu ghayrahu ma annahu min afsaqi ibadillah. Ndani ya moyo wake atamtukuza, ataingia upendo wa kumpenda yule mshindi timu yake, hata kama huyo aliyeshinda ni katika waovu katika waja wa Allah tabaraka taala. Unamkuta mtu kwanza si Muislamu, hakuna mapenzi ya moja kwa moja baina ya Waislamu na makafiri, hakuna. Sisi tunaishi nao kwa mipaka, hatuwadhulumu wala watu wasiwadhulumu. Watu wa dhulma ni haramu hata kama kwa mnyama, lakini mapenzi ya kwamba kufungua mioyo, dini ni moja, hamna shida wewe kusujudia masanamu, bismillah, hayo mapenzi hayapo. Sasa wewe huyu unayempenda, unamshangilia, unamtaja, unakuwa unamtukuza hata kama ni kafiri, ni mlevi, ni muhuni, kisa kashinda, kafunga, kakufurahisha. Na katika kutukuza kuna sura nyingi. Katika sura ya kutukuza mtu ni kumtaja mara kwa mara. Unamkuta mtu mara kwa mara anamtaja, anamtaja fulani, anamtaja fulani. Mpaka wakati mwingine unamtaja katika dua ya kufungulia swala. Kutoshataja dini la mchezaji mpira. Huyu mtu vipi? Katika sura ya kutukuza ni kufuatilia habari ya yule unayemtukuza. Leo kawaje? Kesho kafanya nini? Ndio hivyo. Sura ya utukuzaji ni kutaja kwa furaha yule anayemtukuza. Ziko sura nyingi. Kwa ndugu Waislamu, utajikuta wewe unawatukuza watu ambao dini imewaweka chini, watu wa maasi, watu ambao wako mbali, hata kama ni Waislamu wengine. Sisi tunawachukia watu kulingana na maasi yao. Usimtukuze mtu ambaye dini imemshusha. Kwa hiyo ikiwa timu yako fulani amefunga, umependa alivyofunga, nafsi yako inampenda, inaingia kumheshimu, mpaka watu wanabadilisha majina, anajipa yale majina, wananunua t-shirt ya hao wachezaji, wanaanza kwa ajili ya wanawapenda. Haya ni katika madhara, ndugu zangu Waislamu, ambaye hatakiwi. Baba yako mzazi hujawahi kubadilisha jina lako kajiita wala ni hawa watu tu makatonte waeleweke wametokea wapi na wakuta kwenye maskirini, alafu ndio unakuja unaanza kuwatukuza, fulani. Alhasil, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo yanasikitisha. Na katika aliyesema Ibn Uthaymeen, katika mambo ambayo yanaambatana hivyo ni kupoteza mali ambayo tumeliangalia, na al-khusuma wa nizaa. Fatwa za maulama, nilikuwa nimeandaa fatwa 11, maulama 11, lakini tutaishia kwa huyu mwenye wanasema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, talibu haqqin yakfihi dalilun. Anaitafuta haki na mtosha dalili moja, si lazima umpe wanachuoni wote duniani. Kimpa dalili, khalas, na dalili tumesema. ambaye hahitaji dini, hakusudii dini muongo, hatokampa dalili 1000 hatokuelewa. Jambo la msingi na saa zangu kwa vijana, usipoteze umri wako, usipoteze muda. Huwezi jua kama wewe utafikia umri wa mzee wako au umri wa babu wa mzee wako au umri wa nani. Ukipata fursa katika mambo yanayofanya vijana wapoteze muda, ni fursa. Yaani ina maana kuwa faragha, kila kitu hakipati kwa shida. Hasa hasa kiona mimi nikitaka kitu fulani nitapata. Sina mke, nina kwangu, sina majukumu, hela ya kula ipo, kwa hiyo naona naweza kufanya jambo lolote. Haya ni katika maisha yanapita. Hiya alhayatu kama shahataha duwal. Idha masarahu zamanu sa'atuhu azmani. Hii ndo kawaida ya dunia, ni mzunguko. Atakayefurahishwa na wakati fulani, kuna wakati wa kumhuzunisha unamngojea. Hakuna anayefurahi milele wala hakuna anayehuzunika milele. Uwe una hali nzuri au hali mbaya, kipo kitakachokufurahisha kikakuhuzunisha na kikakuliwaza, na kipo ambacho kitakuhuzunisha hata kama uko vipi katika ulimwengu. Jambo la msingi ni kuangalia na kujiuliza baadhi ya maswali. Mimi ninatoka wapi? Hivi mimi leo nina miaka 30, 40, 45, nimetokea wapi? Hatua zipi nimezipita? Ukitafakari ulikotoka, usianze pale ulipobalege. Duniani umetokea wapi? Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Majibu utakayopata yatakulengea swali lingine. Ninafanya nini sasa hivi? Hii dunia ninafanya nini? Nini natafuta? Natafuta starehe, ushazipata? Una uhakika ukipewa miaka 100 mingine utazipata? Natafuta kupumzika, ushapata? Wangapi ambao wana kila kitu unachokitamani wewe na unachokifikiria, lakini kupumzika hamna? Ukishapata jibu kwamba duniani si pa kupumzika, duniani ni pa kutabika na kutafuta kwa ajili ya kupumzika kesho mbele ya Allah, jiulize swali la tatu: wapi naenda? Ni wapi naelekea? Unaweza ukajipa swali, naenda Dubai. Ukitoka Dubai, si naenda loa, wapi unaenda kesho? Ina maana kuna safari na kungojea. Kwa hiyo haya maswali matatu yanaweza kupongoza katika kupambana na hii mitihani na hizi shubha na huu usahaulifu ambao umetuvaa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika haki na atunufaishe na haya tuliyosikia. Hakika yeye Allah ni mweza juu ya hayo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمرنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.